вишукуючи риси тієї, котра в далекому майбутньому зробила його країну великою державою, а він так і лишився в марноті. Це коли вони разом зустрілися з тим, чого він чомусь ніколи не забував. Зазвичай він ставав зрання, пам'ятаючи настанови батька, і гортав грубезного атласа з кресленнями Леонардо да Вінчі. До нього приходив Родик, сусіда через вулицю, одноліток. Батьки його були технічними працівниками. Люди чепурні, милосердні, котрі більше вірили в існування людини, ніж самого творця всього світу, вічного будівничого. І з Родиком вони тинялися яругами, де обидва ховалися від сімейних шкандалів, і малий розповідав, що хтось у темному чолані дихає йому в спину. То ангел-охоронець, людина не може дихати у спину. Ет, мама і тато казали, що того всього не може бути, бо його нема. От коти і інша річ. Малий Віталій ледь не прохопився, що бачив нещодавно, але промовчав. Якби пробалакався тоді, він би міг зупинити поворот колеса. Залізничний вокзал 1893 року спорудження, жовта будівля, подібна до китайської пагоди, через котрий буцімто проїздив один з найбільших поетів. Щоправда, до того часу поет, здається, помер від горілки, від цирозу печінки, а мой захлинувся у власному блювотині. Але поет великий, і це засвідчувано на обшарпаному вітрами історії зовсім недалекої плакаті, де ліворуч пивниця. Ступивши кілька кроків, вони мандрували товченими мушлями, тими, що ти бачив в урвищах червоноглинистих рудень. Від залізниці розлітаються рейки, випари струменять від отруйного креозоту, від зашмульганих шпал. Над заростями полину, де золото вколисаного полудня нижуть тугі тільця всілякої комашні, окутаної пилком кульбаби. Вони, дай Боже пам'яті, лежали голопуцьками на осонні або в затінку. Бо все залежало від погоди. Засунувши руки в саморобні байкові шаровари, і до сухого дрочили, вистромлюючи вихрасті голови, щоб хто бува не вгледів. А радше, щоб позирати на отбиті сонцем рейки, чи нема чого цікавого. Вдалині білими полотнищами маячили постаті, може привиди. А вони душили на пузах комах, обтираючи гарячу сперму об свіжу траву. З гупотом серця, настрахані гріхом, угледіли в тих постатях, що чіткіше вимальовувалися, його Лідію і Мар'яну, матір. Їх поперемінно, як кому бажалося, роздай біди легали в усі дірки. Змієм виповзав потяг, жираючи високий полудень сизим димом паротяга, проганяючи таємницю, зриваючи в лід дріб'язок гав, повертав у бік, то ліворуч повз зелений острів, куди вони часто заходили. Тільки вони і не чепір знали туди дорогу. Віталій хотів зірватися на рівні, щось крикнути, проте Родик не пустив. Додому повертали прибиті. Малий плакав, а Родик розпотякував, що онанізм може призвести до безпліддя, імпотенції, стоять не буде. Принаймні так навчали батьки і в школі класний керівник Євдокія Петрівна Тарасенко, тонкогуба й щербата, сини якої проходили разом з Розаном вишкіл у військовому училищі. Вона й застукала їх на гарячому, коли вони підглядали, частенько навідуючись у зарості полину і дикої коноплі, де роздай біди псотили малолітню Лідію і його матір. Застукали їх на гарячому, коли вони пробували подручити одне одному. За тиждень на сімейних зборах так вирішено відправити їх до школи-інтернату, а звідти до патронату недорозвинених дітей. Тими днями отруїлася Лідія. Помер полковник Чомби. Гуркнув разом із своєю шкапиною, не піднявшись на схил. Виїздив він зі сходу, де білів стіною інтернат-патронат, колишня жіноча гімназія. Смерть тут зазвичай. Розчиняються зелені ворота, труну спокійником плавно, втішено, шанобою, мов на празнику якомусь, несуть вузенькими вуличками, а під розлогими яблунями з облупленою корою блищать стопочки, гори тарілок і народ палко плекає надію повернутися до розставлених столів.